Opel taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, na zegarze 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Liderzy czterech partii opozycyjnych podpisali umowę koalicyjną. Próba odsunięcia prezesa od piastowania funkcji odbije się na Polsce finansowo i wizerunkowo, to stanowisko zarządu Narodowego Banku Polskiego. 11 tysięcy osób zginęło już podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica mają umowę koalicyjną. Liderzy czterech partii parafowali dokument w Senacie. Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia mówił, że umowa jest dokumentem, w którym nikt nie rezygnuje z własnej tożsamości. Dodał, że przedstawiciele partii tworzących koalicję przygotowują, jak się wyraził, grunt do bezpiecznej zmiany. Dzisiaj wytyczamy kierunek. Chcemy pokazać wszystkim, tak jak było to w 1918 roku, i tych, którzy serce mają bardziej po prawej i bardziej po lewej stronie, że idzie bezpieczna zmiana. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk odniósł się do zapowiedzi koalicjantów dotyczących rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy. Rozumiem, że te igrzyska mają trwać dalej, nie tylko w kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość szanowało prawo. Moim zdaniem nie ma nic takiego, co mogłoby się wiązać z jakąkolwiek odpowiedzialnością. Niestety widzę, że ponieważ chleba będzie nie za dużo, te zapowiedzi, szczególnie jeżeli chodzi o, nie wiem, podwyżki płac, sprawy podatkowe, no nie pójdą, bo nie ma na to pieniędzy. Więc skoro brakuje chleba, to dozuje się publiczności więcej igrzysk. Umowa koalicyjna liczy 13 stron. Liderzy czterech ugrupowań zobowiązują się między innymi do współpracy na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dokument określa też kwestie dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, wzmocnienia praw kobiet i ochrony klimatu. Jest w nim też mowa o gospodarce, finansach publicznych, rolnictwie oraz utrzymaniu dotychczasowych programów społecznych. Zarząd Narodowego Banku Polskiego stwierdził na konferencji prasowej, że próba odsunięcia prezesa tej instytucji od piastowania funkcji odbije się na Polsce finansowo i wizerunkowo. Adam Glapiński, który przewodniczy Bankowi Centralnemu, dodawał, że listy nakreślające sytuację dookoła niego przesłał do międzynarodowych instytucji finansowych. Chodzi o Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy Europejski Bank Centralny, wyliczał. To jest ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli jako Narodowy Bank Polski. Z naszej strony oczywiście jakoś wstępnie musimy się przygotować i jesteśmy przygotowani. Ale tego nie chcemy. Chcemy kolejnej jakiejś wewnętrznej wojny, na argumenty, ale jednak wojny. Czy chcą państwo jakiejś instytucji, gdzie będzie obok siebie zawieszony prezes, siedział obok niezawieszonego zastępcy? Konstytucja przewiduje 6-letnią kadencję prezesa NBP. Adam Glapiński sprawuje ją drugi raz od czerwca zeszłego roku. Liczba ofiar izraelskiej operacji w Gazie przekroczyła 11 tysięcy. Poinformowało o tym kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Równocześnie Izrael ponownie wstrzymał na kilka godzin bombardowania części Gazy, aby umożliwić cywilom ucieczkę w teoretycznie bezpieczniejsze rejony na południu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według strony palestyńskiej większość spośród 11 tysięcy zabitych to cywile. Wśród ofiar ma być 4,5 tysiąca dzieci. Po stronie izraelskiej w szturmie Hamasu z 7 października zginęło 1400 osób, a w prowadzonej od 2 tygodni operacji lądowej Izrael stracił 40 żołnierzy. Oddziały lądowe miały otoczyć największy szpital w Gazie, Al-Shifa. Pod budynkiem mają znajdować się główne bunkry Hamasu, ale w szpitalu i na jego dziedzińcu koczują tysiące cywilów. Pojawiły się też informacje o rakietach, które spadły w rejonie szpitala i zabiły co najmniej jedną osobę. Izraelskie wojska miały otoczyć także 2 inne szpitale w Gaza City. Według strony palestyńskiej od początku izraelskich nalotów zniszczona została już połowa domów w całej Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział podniesienie wydatków na cele obronne. Przyznał, że Niemcy od lat sukcesywnie zwiększają swoje zaangażowanie militarne w świecie. Musimy jednak wrzucić kolejny bieg, nastały inne czasy, zaznaczył szef niemieckiego rządu. Podczas konferencji Bundeswehr w Berlinie Olaf Scholz podkreślił, że w obliczu narastających zagrożeń Niemcy potrzebują potężnych sił zbrojnych. Ocenił, że niemiecka armia jest zdolna do działania, ale potrzebuje nowych ludzi, dlatego musi przygotować atrakcyjne propozycje dla kolejnych pokoleń. W wojsku jest miejsce dla każdego, dla osób myślących naukowo i praktycznie, marynarzy i pilotów, mechaników i wykładowców. Kanclerz podkreślił, że w przyszłym roku Niemcy po raz pierwszy osiągną wyznaczony przez NATO cel, jakim jest przeznaczenie 2% PKB na obronność. Olaf Scholz wyraził przekonanie, że w obliczu destabilizacji sytuacji w Europie i na Bliskim Wschodzie zmiany w polityce obronnej powinny być długoterminowe. Dodał, że uchwalony po wybuchu wojny na Ukrainie fundusz dla Bundeswehry w wysokości 100 miliardów euro to dopiero początek. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy prawie w całym kraju sporo chmur, większe przejaśnienie i rozpogodzenia na zachodzie. Na wschodzie wystąpią opady deszczu. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura od 3 stopni na północy do 7 na południu i nad morzem. W kotlinach sudeckich temperatura może spaść do minus 1. Wiatr będzie słaby, najsilniejsze porywy w Tatrach do 65 km na godzinę. Weekend się rozpoczyna, część z Państwa pewnie w drodze. My zaczynamy nasze wieczorne spotkanie w podrodze z Trójką. Sporo informacji dla kierowców. Sprawdzimy, jak wygląda droga na Pomorze, ale także zajrzymy na południe naszego kraju. Będzie i Śląsk, i Małopolska. Gdyby Państwo chcieli przekazać informacje innym kierowcom, ale także spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa, proszę się nie wahać. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam. Razem spędzamy czas do godziny 20. Nie, 19, przepraszam. dzisiaj w Semrasie, jeśli chodzi o muzykę, tak, żeby, proszę Państwa, nie szaleć na drogach. Po drodze z Trójką zaglądamy teraz na południe kraju, dokładniej do województwa śląskiego. Drogi w tym właśnie regionie w piątkowy wieczór monitoruje Marcin Kazek-Wielgus. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drogi w województwie śląskim są mokre, przez co śliskie. Widać to w policyjnych statystykach, a w nich od północy do godziny 18 zgłoszonych zostało 175 zdarzeń, w tym 10 wypadków. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Z kolizji, jakie teraz utrudniają przejazd, to mamy takowe w Czeladzi na Tuwima, w Katowicach na Szewskiej i na Korfantego, na wjeździe do Bielska Białej od strony Katowic i w Mikołowie na ulicy Oświęcimskiej. To droga wojewódzka 925. Poza tym mocno w Katowicach korkuje się właśnie centrum, przede wszystkim droga 79, czyli ulica Chorzowska. Tutaj mamy sporych rozmiarów market, więc piątkowy wieczór przed weekendem bez możliwości zrobienia zakupów robi w tym miejscu swoje. Zatory mamy też na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej, Mysłowicach i na granicy województw śląskiego i małopolskiego. Mocno zwalniamy na Krajowej 1 w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju, a także na S1 w Dąbrowie Górniczej i w Bielsku Białej. Przykorkowana teraz jest Wiślanka, czyli DK81 w Skoczowie i w Żorach. No i jeszcze ta sama droga zwalnia w Mikołowie, podobnie jak Krajowa 78 w Zawierciu, Tarnowskich Górach czy przy węźle z autostradą A1 w Zabrzu. I na koniec jeszcze dobra informacja z A1 właśnie. Nie ma już utrudnień na jej podczęstochowskim odcinku, gdzie przez kilka ostatnich miesięcy w Konopiskach dokładniej trwała gwarancyjna naprawa nawierzchni. Od dzisiaj kierowcy ponownie mają do swojej dyspozycji po dwa pasy ruchu, zarówno jadąc w stronę Łodzi, jak i w kierunku granicy z Czechami. I to tyle z Katowic. Tradycyjnie szerokości i przyczepności życzę. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Otóż to Państwo są w drodze. Proszę dać znać, jak wygląda sytuacja i czy ruch odbywa się płynnie. Jazda powinna być przyjemnością i do tego dążymy. Raport z dróg województwa śląskiego przygotował Marcin Kazek-Wielgus. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. We'll be right back. tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ram, żebyśmy się poznali od nowa. Tak wyzerować świat, bez otwartych ram, żeby się nic nie stało do wczoraj, tak wyzerować świat, bez otwartych ram, żebyśmy się poznali od nowa. Tak wyzerować świat, bez otwartych ram, żeby się nic. Szesnaście minut po godzinie 18:00 i informacje płyną od państwa w podrodze z Trójką. Odnośnie zakończenia prac remontowych na A1 na wysokości Konopi. No zwężki już nie ma, ale za to 2 kilometry dalej jest nowa, kilkukilometrowa. No i tak to jest, równowaga w przyrodzie być musi. Proszę państwa, byliśmy na Śląsku, przeniesiemy się za chwil kilka także na północ naszego kraju i sprawdzimy, jak jeździ się na drogach województwa pomorskiego.

Czas na ekonomię w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. No to dobry wieczór. Dobry wieczór. Inflacja z poziomu 6,5% cały czas będzie spadać, między innymi dzięki niższym cenom energii na światowych rynkach, czy mniejszej konsumpcji krajowej. Tak wynika z opublikowanej dziś listopadowej projekcji inflacji PKB. W jakim tempie będzie spadać inflacja? O tym pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Witold Grostal. Zakładamy, że to będzie mniej więcej na tym poziomie, który jest obecnie, czyli w tych najbliższych 2 miesiącach już dalszego spadku inflacji na razie nie będzie, może ona nawet się wahnąć lekko w górę, lekko w dół. Natomiast od 1 kwartału będzie następował dalszy spadek inflacji, jakkolwiek oczywiście jego skala będzie warunkowana po pierwsze oczywiście sytuacją koniunkturalną, ale po drugie właśnie tymi w dużej mierze tymi czynnikami regulacyjno-fiskalnymi, znaczy po pierwsze VAT na żywność, po drugie ceny energii i no, ewentualnie ich ograniczanie ich wzrostu. Według projekcji NBP wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 0,3% PKB. W okolice celu inflacja wróci za 2 lata. Projekcja inflacji i PKB to dokument przygotowywany 3 razy do roku. Kolejny ukaże się w marcu. Zostajemy jeszcze przy NBP. Członkowie zarządu banku odnieśli się do postulatu postawienia jego prezesa przed Trybunałem Stanu. Niektórzy przedstawiciele opozycji argumentują, że zostały złamane procedury. Chodzi o 3 rzeczy. Po pierwsze o program skupu obligacji przez bank centralny, nazywany luzowaniem ilościowym w okresie pandemii. Członek zarządu Marta Kiley wyjaśniła, że podobne rozwiązania były stosowane także w innych krajach. Trybunał Stanu miałby też grozić szefowi NBP za zbyt późne rozpoczęcie walki z inflacją. Do tego zarzutu odniósł się członek zarządu Rafał Sura, mówiąc, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej zapadają kolegialnie. Zawsze to jest proces, gdzie się toczą bardzo często burzliwe dyskusje. Nigdy nie zdarzyło się, bo prawo wprost tego w takiej sytuacji wyklucza, żeby to była jednoosobowa decyzja prezesa. Jak można na tej kanwie formułować postulat, że prezes zbyt późno zaczął walczyć z inflacją, a zatem można go postawić przed Trybunał Stanu? Przed Trybunałem Stanu jest odpowiedzialność indywidualna. Trzecia sprawa dotyczy zarzutów, jakie postawił szefowi NBP nieobecny na konferencji członek zarządu Paweł Mucha. Chodzi m.in. o nieudostępnianie członkom zarządu protokołów z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Glapiński stwierdził, że wyolbrzymia się sprawę konfliktów w szefostwie banku. Dodał, że wyjaśnienia obecnej sytuacji mają trafić do Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Ceny nieruchomości w Unii podrożały o połowę w ciągu nieco ponad dekady. Tak wynika z danych Eurostatu. Polska jest tu w środku stawki. Są miejsca, gdzie mieszkania podrożały nawet 3-krotnie. Jutro Święto Niepodległości, dzień w jakimś sensie podwójnie wolny. Przypomnijmy, każdemu pracownikowi na etacie należy się dodatkowy dzień wolny od pracy do odebrania w okresie rozliczeniowym, czyli najczęściej po prostu jeszcze w listopadzie. Za brak takiego dodatkowego dnia wolnego pracodawcy grozi grzywna. W przypadku pracy na część etatu dzień wolny zależy od tego, czy na przykład w skali miesiąca pracownik nie przekroczy limitu godzin pracy określonego w umowie. Kolejna taka sytuacja, gdy dzień wolny od pracy wypadnie w sobotę, pojawi się w Święto Trzech Króli 3 stycznia. Na koniec zaglądamy na rynek walutowy. Za franka płacimy 4,60, za euro 4,43, dolar kosztuje 4,15, a brytyjski funt 5,07 zł. Marcin Jagiełowicz przygotował te informacje. Bardzo jest, dziękuję. Ja dziękuję. Jeszcze bardziej. Tease. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie utrudnień, ale nie tylko. Halo, halo. Kiedy w latach 90. chodziłem do liceum, nauka przepisów ruchu drogowego, nauczyciel mówił nam, że na przykład ścieżka rowerowa, wie pan, nie? I cała klasa zaczęła się śmiać, żeby nie było, że ryżeć. A on mówi, jak kiedyś będziecie w Warszawie albo gdzieś w Europie, to zobaczycie, są takie ścieżki rowerowe. I ja, panie redaktorze, do dziś mieszkam na tej mojej wsi, tam gdzie się urodziłem. No w tej chwili mam ścieżek rowerowych tutaj jakieś 14 kilometrów. No to całkiem przyjemny dystans. Infrastruktura się rozrasta na peryferiach, to prawda. Warto także zadbać o to, żeby być widocznym na takich ścieżkach rowerowych, zwłaszcza poza miastem i zwłaszcza w tych miejscach, gdzie ścieżka krzyżuje się z chodnikiem czy jezdnią. Dwie dwójki i siedem trójek. Ten numer państwo dobrze znają i jest do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o nasze spotkanie. Teraz w trójce T-Law, a na zegarze 21 minut pozostało do godziny 19 i państwo słuchają trójki. Normalnie stary, w każdym klubie, na każdym rogu ulicy. Wszyscy na koksie, ostra dealerka, na luzie zawodnicy. Yeah. T-Love przed momentem w Trójce, 17 minut pozostało do godziny 19. I teraz, proszę Państwa, przenosimy się do Małopolski. Tam jest Kuba Hanaka. Jeśli chodzi o drogi Małopolski, to zazwyczaj pojawiają się dwa pojęcia bardzo ważne, czyli obwarzanek krakowski oraz zakopianka. To może od zakopianki zacznijmy. Kuba, słyszymy się? Tak, kłaniam się nisko, dobry wieczór, a kłaniając się nisko, woda spływa z mojego parasola. Proszę Państwa, rzeczywiście dzisiaj chyba wszyscy się uparliście i jedziecie do Zakopanego i to widać już w Balicach, bo od bramek w Balicach na obwodnicy Krakowa do zjazdu na Skawinę jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Potem ten 2-3-kilometrowy odcinek od Skawiny do zjazdu na Zakopiankę pokonacie Państwo szybciej, ale również w dwóch pięknych kolejkach na dwóch pasach. Potem jest kawałek tak zwanego świętego spokoju, aż dojedziecie Państwo do Chabówki, gdzie przebudowywany jest na 47 odcinek drogi pod Nową Zakopiankę. Potem znowu chwila spokoju i niestety w Nowym Targu utkniecie na dobre. Wcześniej jeszcze w Klikuszowej około 4 km korka, w Nowym Targu 4-5 km, aż do zwężenia do jednego pasa do Szaflar. Prośba o ostrożność, pogoda jest fatalna, kiepska widoczność, przydadzą się dobre światła i dobre wycieraczki, sprawne, żeby tą wodę z szyb ściągać. Ale wróćmy z południa na północ Krakowa, bo tam również bardzo, bardzo ciasno, 79. W zasadzie na całym swoim przebiegu przez Kraków, aż pomarańczowo-czerwono-bordowa. Widać ten ruch ogromny przy wyjeździe na siódemkę w stronę Warszawy i przy wjeździe od siódemki do Krakowa. O centrum Krakowa nie będę mówił, bo jakby musielibyśmy mówić do 21.15, na to naprawdę chyba nie ma za bardzo czasu. 94, czyli stara czwórka w stronę Rzeszowa. W związku z tym, że od węzła Bieżanów w stronę Rzeszowa również staniemy w korku aż do węzła Targowisko, stara czwórka przez Wieliczkę w zasadzie stoi. Więc jeżeli wybierają się Państwo tamtą drogą, to też prośba o ogromną, ogromną cierpliwość. Na szczęście nie ma poważnych wypadków, kilka drobnych kolizji w województwie małopolskim. Na tą pogodę to chyba olbrzymi sukces. Tego życzę i jak zwykle szerokiej drogi. Oczywiście szerokiej drogi. Kiedy tak ten czas będzie się dłużył w samochodzie, to oczywiście proszę słuchać. Trójki to jedno, a drugie to ewentualnie gry i zabawy. Kuba Hanak przygotował raport dla kierowców z województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję. Remember once I told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And so, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. The lip would have been softer on my stomach all the same. But you spoke some quick new music, the way I owe my life to flowers that were left here by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound, to reach an upper sunlight just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. You called me baby. 12 minut pozostało do godziny 19. Proszę Państwa, codziennie przyswajamy mnóstwo informacji. Niektóre dosyć trudno odróżnić, czy są prawdziwe, czy fałszywe, ale z tego powodu nasz cykl. News albo fake news? Oto jest pytanie. I Piotr Łodej. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jest ciemno za oknami, więc może raczej dobry wieczór. A dziś też, bo pojawia się w mediach społecznościowych, taki jeden z użytkowników opublikował wpis informacji o tym, że jeden z pilotów Lufthansa został zwolniony, bo odmówił rozpylania trujących chemikaliów. A zatem, pani doktor, teoria spiskowa na temat chemtrails powstała ćwierć wieku temu, ma się dobrze? Fantastycznie bym powiedziała i funkcjonuje coraz żywiej i w różnych nowych kontekstach. No teraz jest ciemno, więc nie widzimy, ale kiedy jest jasno, pojawiają się na niebie smugi pewne kondensacyjne białe linie chmur. I wokół tych linii no, tworzy się niesamowicie skomplikowana narracja, właśnie teoria spiskowa dotycząca tego, że to są niby celowo rozpylane chemikalia, które mają, i tutaj są już różne warianty. Albo wprowadzać autyzm, albo powodować, że społeczeństwo będzie bezpłodne, albo generować jakieś choroby zwyrodnieniowe. To jeszcze pani doktor nie dotarła do najlepszego. Moim ulubionym jest to, że są to środki pozwalające na sterowanie naszymi umysłami. To jest najnowsza wersja i tak, to też jest ciekawy wątek. Dodajmy, że nie ma na to wiarygodnych dowodów, na potwierdzenie żadnej z tych teorii i wielu innych, o których nie mówiliśmy. Na tym polega siła teorii spiskowych, że nie ma dowodów, ale nie ma też dowodów, żeby temu zaprzeczyć. Więc dezinformatorzy generują dużo takich treści właśnie bazując na takiej psychologicznej heurystyce, jaką jest chociażby niepokój o to, że dzieje się coś, czego nie rozumiemy. No zatem jakaś taka teoria może znaleźć podatny grunt w społeczeństwie, nie tylko polskim, ale ten przykład jest jeszcze o tyle ciekawy, że oprócz tego, że pilot opowiadał rzekomo bohaterskie decyzje i konsekwencje, jakie miał ponosić za to, że nie chciał rzekomo rozpylać, to jest jeden wątek, ale drugi to jest w rzeczywistości fakt, że ten cały tekst powstał jako news satyryczny, to znaczy został od początku do końca zmyślony jako żart właśnie na temat samych chemtrails. Więc taki podwójny fikołek tutaj, mówiąc już tak metaforycznie, został zastosowany. Mnie zawsze lekko zastanawia, że jak czytamy takie teksty, to łatwo jest jednak rozpoznać, że są zastosowane w nich kalki językowe z innych języków, bo w tym przypadku oryginalnym językiem był niemiecki. Mhm. I nawet nikt sobie nie zadał jakiegoś trudu, żeby to dobrze przetłumaczyć, tylko po prostu pewnie jakimś translatorze zostało przekopiowane jeden do jednego. No ale wciąż spora grupa osób dyskutuje w komentarzach pod takimi postami i wierzy, że być może dzieje się coś niedobrego, czemu sprzyja takie, powiedziałabym, napięcie emocjonalne związane z wieloma niewiadomymi. My teraz jesteśmy w Polsce też w takim okresie, gdzie no, dużo rzeczy się dzieje, ale czekamy. Nie wiemy, powiedzmy, jaki będzie rząd, nie wiemy, co się stanie w Ukrainie, nie wiemy, co się stanie w Izraelu, więc jest dużo niewiedzy i dla człowieka naturalnym jest, nasz mózg tego potrzebuje, wytłumaczyć sobie jakoś rzeczywistość. I tutaj trafia na podatny grunt, taki właśnie wpis z mediów społecznościowych. Tak, bo on jakoś porządkuje pewną niewiadomą rzeczywistość, mm-hmm. I mózg, chcąc już jak najbardziej zmniejszyć sobie liczbę takich niepewności, może to przyjąć jako pewną racjonalną argumentację czy racjonalne wyjaśnienie. No ale my, mam nadzieję, tutaj jednoznacznie powiemy, że nie ma czegoś takiego jak chemtrails. Oczywiście, że samoloty na przykład zostawiają też pewne smugi, kiedy lecą, no ale to jest efekt pracy silników, a nie tego, że rozpylają celowo jakieś chemikalia, a już na pewno nie takie, które sterują naszymi umysłami, bo tutaj taki może czarny humor zastosuje. Naszymi umysłami dużo łatwiej jest sterować, chociażby przez media społecznościowe, i naprawdę nie potrzeba do tego rozpylania chemikaliów. Uspokajała. No, albo straszyła raczej. Uspokajała. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.